عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں، تم سے کیا مانگوں میں، اب کر دو مولا مولا مولا میرے مولا، مولا مولا مولا میرے مولا، مولا مولا مولا میرے مولا، مولا مولا مولا مولا، مولا مولا مولا مولا، رحم کر نظر کر کرم کر دے مولا، کرم کی نظر ہم پہ بھی کر دے مولا، میرے مولا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا، جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا، پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا، نور کی بارش میں بھیگتا ستر آیا، عبادت والا شعور آتا ہے، ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے، ورنہ عبادت والا شعور آتا ہے، سجدے میں گرے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، سجدے میں گرے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، اب جو تم نے خواہشیں کی تھی، کتنے خواب دیکھے تھے، کتنی کوششیں کی تھی، سر اٹھا کے میں نے تو کتنی خواہشیں کی تھی، کتنے خواب دیکھے تھے، کتنی کوششیں کی تھی، جب تو روبرو آیا نظر نہ ملا پایا، سر جھکا کے ایک پل میں میں نے کیا نہیں پایا،